نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلك جي الرسل رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو علی بعد اوپر بعض کے منہم ان میں سے بعض من جس سے کلم اللہ کلام کیا اللہ تعالی نے ورفع اور بلند کیا بعدہم ان میں سے بعض کو درجات درجوں میں وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام البیناتی روشن نشانیاں معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی بِرُوحِ الْقُدُسِ سات روح پاک کے وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالی مقتتل نہ ایک دوسرے سے لڑتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے من بعد ما اس کے بعد جو جاءتہم آ گئیں ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں روشن نشانیاں ولیکن لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم تو بعض ان میں سے من آمنا جو ایمان لائے ومنہم اور بعض ان میں سے من کفرا جس نے کفر کیا ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالی مقتتلو نہ وہ لڑتے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو من قبل اس سے پہلے ان یأتیا کہ آئے یوم ایک دن لا بیع نہیں کوئی تجارت خرید و فروخت فی ہی اس میں ولا خلتن اور نہ گہری دوستی ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں الله اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی الحی زندہ ہے القیوم قائم ہے لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اس کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے من کون ہے ذلذی وہ جو یشفعو سفارش کرے اندہو اس کے پاس الا مگر بِإذن ہی ساتھ اس کے اذن کے یعلمو وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے بشیئن ساتھ کسی چیز کے من علم ہی اس کے علم میں سے الا مگر بما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہے وسع وسیع ہے چھائی ہوئی ہے کرسیہو اس کی کرسی السماواتی آسمانوں پر والارض اور زمین پر ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی وہوا اور وہ العلی بلند ہے العظیم بہت بڑا ہے لا نہیں اکراہا کوئی جبر فی الدینی دین میں قد تحقیق تبینا واضح ہو گئی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے فمن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوتی طاغوت کا ویؤمن اور ایمان لائے گا باللہ اللہ پر فقد تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا بالعروتی کڑے کو الوثقی مضبوط لنفساما نہیں ہے کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اللہ اللہ تعالی ولی دوست ہے الذین ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے يخرجهم نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الى النور روشنی کی طرف نور کی طرف والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم ان کے دوست الطاغوت طاغوت ہیں یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو من النور نور سے روشنی سے الى الظلمات طرف اندھیروں کے اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں الم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الالذی طرف اس شخص کے حاج جس نے جھگڑا کیا جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان کہ آتاہو عطا کی اس کو اللہ نے الملک بادشاہت اذ جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے ویمیتو اور موت دیتا ہے قالا کہا انا میں احیی میں زندہ کرتا ہوں و امیتو اور میں موت دیتا ہوں قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّا پس بے شک اللہ تعالی یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فَأْتِ بِهَا پس تم لے آؤ اس کو من المغربی مغرب سے فبہتا پس حیران رہ گیا الذی وہ جس نے کفر کفر کیا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم قوم کو الظالمین ظالموں کی القوم الظالمین ظالم قوم کو او یا کلذی مانند اس شخص کے مرہ جو گزرا علی قریتن اوپر ایک بستی کے وہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے قالا اس نے کہا انا کیوں کر کس طرح یحیی زندہ کرے گا ہاذہ اللہ اس کو اللہ بعد موتہا بعد اس کی موت کے فَأَمَاتَهُ تو مار دیا اس کو. اللہ اللہ نے مئتا 100 عامن سال. ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو زندہ کیا اس کو. قالا فرمایا کم کتنا لبستا تم ٹھہرے ہو. قالا اس نے کہا لبستو میں ٹھہرا یومن ایک دن او یا بعد بعض حصہ یومن دن کا. قالا فرمایا بل لبستا بلکہ تو ٹھہرا. مئت عامن 100 سال. فانظر پس دیکھو الی طعامک طرف اپنے کھانے کے. وشرابک اور اپنے پینے کے. لم نہیں یتسنہ وہ خراب ہوا. وانظر اور دیکھو الی حمارک طرف اپنے گدھے کے. ولنجعلک اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو. آیتن ایک نشانی. للناسی لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھو الی العظام طرف ہڈیوں کے. کیفا کس طرح. ننشزہا ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو. ہم حرکت دیتے ہیں ان کو. ہم اٹھا دیتے ہیں ان کو. ثم پھر. نکسوہا ہم پہناتے ہیں ان کو. لحما گوشت. فلما تو جب. تبینا واضح ہو گیا. لہو واسطے اس کے. قالا کہا اعلم میں جان گیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علا اوپر. کل ہر شیئن چیز کے. قدیر قادر ہے. وَإِذْ اور جب. قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے. ربی اے میرے رب. ارینی دکھا مجھ کو. کیفا کس طرح. تحیی تو زندہ کرتا ہے. الموتا مردوں کو. قالا فرمایا اولم کیا بھلا نہیں. تؤمن تم ایمان رکھتے. قالا کہا بلا کیوں نہیں. ولیکن لیکن. لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے. قلبی میرا دل. قالا فرمایا فخذ پس لے لو. اربعتن چار. من الطیر پرندوں میں سے. فصرهن تو مائل کرو ان کو. ہلا لو ان کو. الیکا اپنی طرف. ثم پھر. اجعل رکھ دو. علا اوپر.